بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1440 katika darasa ya tafsir ya Imam Sa'di rahimahullah tuendelea na kusoma tafsir ya suratul kahf ikiwa tumefikia aya 99 يقول الله سبحانه وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا na siku hiyo tutawaacha wakisongamana wao kwa wao wanufikha fi suri fajamanahum jamaa na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نسيكوئيو تتوبكي وازي جهنم مكفير ويون الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ولأنباو macho yao yalikuwa ndani ya kizuizi haya nikumbuki na wakawa hawawezi kusikia afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya je wanadhani waliokufuru ndio wawafanyi waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula hakika sisi tumeiandaa jahannam iwe ndipo mahala pa kufikia makafiri yaqulu al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala في تفسير قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض نسيكو هيو تتواجه وكسنغمانا واو كواو قال يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج كنا احتمال kwa hapa dhamir yarudi na kukusudia Ya'juj wa Ma'juj kwa baada ya kuvunjika ule ukuta Ya'juj wa Ma'juj Allah subhanahu wa ta'ala atawawacha wakisongamana wakitoka وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها تموج بعضهم ببعض نكو يأجوج ومأجوج وتكبطوك كنجليانا نواتو إذا دياو نيني منو وتيجاز أرضي kwa watakuwa wakisongamana baadhi ya wao kwa wengine كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون نمنا وتكفكوا وينجي وتكوا كلا مهالي ومتبكا كلا نجي وبتواه kukuna wezekano hapa wanaokusudiwa ni Ya'juj wa Ma'juj watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'dhin wa yuhtamalu anna adh-dhamira ya'udu ila al-khala'iq yawma al-qiyamah na kuna ihtimali nyingine kuwa hii dhamiri yarejea na kukusudia viumbe siku ya kiyama wa annahum yajtami'una fihi fayakthuruna wa yamuju ba'dhum bi ba'dhin na kuwa siku hiyo watakusanywa watu wote na ni wengi watakuwa kisongamana watu watakanyagana watu wakimbizana minal ahwali wazalazil al-idham kwa sababu ya matukio makubwa ya kutisha ya siku hiyo na mitetemeko mikubwa ya ardhi Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumzia mtetemeko wa siku ya kiyama sema ya ayuhan nasu taqu rabbakum enyi watu mcheni mola wenu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim anaisifu wasifu huu ni Allah subhanahu wa ta'ala asema inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim mtetemeko wa siku ya kiyama ile ardhi namna itakavyotetemeka ni jambo kubwa mno ni jambo zito mno kubwa yauma taraunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardahat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid ikiwa kuna mwanamke anyonyesha kwa mtetemeko huo atasahau kile anachokinyonyesha na hakuna wakati ambao mama huwa karibu zaidi na mtoto wake na huruma zaidi na mtoto wake kama wakati anapomnyonyesha yule mtoto lakini kwa hofu ya mtetemeko wa ardhi siku hiyo atamsahau yule mtoto tasawwar katika hii dunia lau kama mtu yuko na mtoto wake wachilia mbali mama amnyonyesha mtoto wake yuko tu na mtoto wake kukitokea janga na jambo lolote kubwa utamkuta yule mzazi akijitanguliza juu ya yule mtoto wake yani yuko tayari lile jambo limpate yeye lakini sio mtoto wake lakini siku hiyo kila mtu atakimbilia kujiokoa nafsi yake sikumwangalia yule mtoto mtoto mchanga mtu atamsahau mama atamsahau mtoto wake na mnyonyesha watadhau kullu dhati hamlin hamlaha na ikiwa kuna kile ambacho ni kina ujauzito basi kabla ya siku yake kwa hofu ya huo mtetemeko wa ardhi hapo hapo ile mimba itatoka tukadirie kwa mfano kuna kile kilicho na ujauzito siku hiyo basi ule ujauzito utatoka watarana sa sukara na siku hiyo utawaona watu kama walevi wama hum bisukara Allah subhanahu wa ta'ala sema wala si walevi wako sawa tu si walevi walakin adhab Allah shadid wallahi hivi ni vitisho vikubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala awakhofisha nao vitisho kama hivi awakhofisha navyo waja wake ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون إلي مبتكم شاء الله سبحانه وتعالى أساسيكو يواتو تكفتوليو مكابورين الله سبحانه وتعالى أتوبا مفانو وكريبتو كممت وشاونا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث siku hiyo watu watakuwa kama mfano wa nzige wale nzige wanapotapakaa nafikiri labda kama hujaona lakini wale nzige wanapotapakaa hivi kila mmoja aelekea upande wake na haangalii yuko nani yuko nani kwa katika hali kama ile watu watakuwa wakisongamana na kukanyagana sababu mambo ni mazito kila mmoja ajihofia nafsi yake bidalili kaulihi wanufikha fi suri fajamanahum jamaa sema hapa dhamiri yaweza kuwa yarejea katika siku hiyo ya kiyama kwa dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapo mbele akasema wanufikha fi suri fajamanahum jamaa na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja ya siku ya kiyama waaradhna jahannama yawma idhin lilkafirina arda na siku hiyo tutawekia wazi jahannam makafiri waione kwa macho Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza jambo hili asema yu'ta bi jahannam ule moto wa jahannama utaletwa katika uwanja wa kiyama utavutwa ule moto na zile sehemu za kushikia watakuwa malaika wakibeba wakiuleta ule moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hali hii nzito kwa ule moto wa jahannam ukishawaona wale watu waovu kwa mbali idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira ule moto utatoa sauti ya hasira utakuwa utatoa sauti ya hasira sana yani kama mtu ambaye amempata yule ambaye alikuwa amtafuta siku zote utakuwa wanguruma ule moto wa jahannam kwa hasira na waovu watakuwa wakisikia hayo au hiyo sauti ya kutisha sauti ya hasira sauti ya kuchemka kwa moto wa jahannam watakuwa wakisikia kwa hiyo ule moto wa jahannam watauona waburrizatil jahimu lilghawin kwa ule moto watakuwa wauona wa jahannam siku ya kiyama bado hawajaingia ndani ya moto alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a wale ambao macho yao yalikuwa ndani ya kizuizi hayanikumbuki hawamkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa hawawezi kusikia hawataka kusikia haki ay idha nafakha israfil fi sur israfil atakapopuliza baragumu aada Allah al-arwaha ila al-ajsadi Allah subhanahu wa ta'ala atazirejesha roho katika viwiliwili vyake bila kukosea roho ya huyu imekwenda kwa huyu kila roho itarejea katika kiwiliwili chake na kabla ya hapa kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa itateremshwa mvua na mwanadamu ataoza kila kitu isipokuwa kile kifupa cha mwisho kabisa cha chini kabisa katika uti wake wa mgongo hakiozi kitabakia kile yale maji yakipata ile sehemu atakuwa kama unavyokuwa mti, mwili wake urejea sawa sawa lakini bila roho. Kisha litakapopulizwa baragumu, roho zitarejea katika kila kiwiliwili. Thumma hasharahum wa jama'ahum li mawqif al-qiyamah. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wote katika kisimamo cha siku ya kiyama. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, siku ambayo kiwango chake na urefu wake ni miaka 1,050. Ule urefu wa siku, watu watasimama miaka 1,050 siku moja ya kiyama. Ingawa Mtume wa sallam akataja kuwa kwa mu'min Allah subhanahu wa ta'ala ataifanya ile siku fupi kwake, lakini watu watasimama miaka 1,050 urefu wa ile siku. 50,000 sana, kwa kweli ni mambo ya kutisha sana. Lakini wengi katika watu tuko kwenye ghafla, wengi tuahitaji kukumbushwa. Pengine labda tuisoma Qur'an, tusoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuyazingatia. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ni kama kuna makufuli katika nyoyo zetu, hatuzingatii maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna yalivyokuwa mazito. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atazirejesha roho katika viwiliwili vya watu, kisha atawakusanya wote kusimama siku ya kiyama. Al-awwalina minhum wal-akhirin, kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, wote watasimama sehemu moja. Wal-kafirina wal-mu'minin, makafiri na waumini. Ingawa siku hiyo hakutakuwa na makafiri, kila mtu, hata wale makafiri pia hapa duniani, wakifika huko watadai kuwa ni waumini. Qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Siku hiyo watadai waamini wao, lakini ile imani yao siku hiyo haitawafaa kitu. Walikuwa waamini hapa duniani, siku ya kiyama hakuna kafiri, kila mtu yeye. Hata wale makafiri sasa, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi tuapa ya rabbi mi tuwa shirki, mi sijafanya shirki bwana, mi mu'min bwana. Allah sema undhur kaifa kadhabu ala anfusihim, angalia wanavyojikadhibisha nafsi zao. Nyinyi mlikuwa mkishirikisha huko, ajaribu kudanganya angalau pengine aweza kusalimika. Wamdanganya nani? Huwezi kumdanganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Siku hiyo tofauti kabisa, siku hiyo midomo itafungwa hii kwa sababu yasema uongo, kisha mikono itazungumza na miguu itashuhudia, bali na ngozi zitazungumza, kisha afunguliwe mdomo ambaye hasema sasa zungumza. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alayna, wataziambia ngozi zao na viungo vyao, mbona mmetoa shahada dhidi yetu, sisi nilikuwa tudanganya hapa angalau msalimike. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'in, aliyetuzungumzisha sisi tukazungumza ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ana uwezo wa kufanya chochote kikazungumza. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwisho asema, wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, nidhania kuwa Allah hayajui mengi mnayoyafanya, hayajua wala mtu hakutarajia. Sababu hapa hiyo kufuru kuwa masikio yake yatazungumza siku hiyo, macho yatazungumza siku hiyo, kila kiungo katika kiwiliwili chake kitazungumza siku hiyo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyus'alu wa yuhasabu wa yujzauna bi a'malihim, wote watakusanywa siku hiyo ili waulizwe, wahesabiwe na walipwe kulingana na amali zao. فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا. أما مكافري وأين زاهم بالي بالي ولي ولكوا كي يبدو هيكي ولكوا كي يبدو كيلي ووتي جزاياهم موت وجهنم نوتكاهم مليلي. ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. نسiku hiyo tutawawekea wazi jahannam makafiri waione, kama qala ta'ala waburrizatil jahimu lilghawin, na jahannam itadhihirishwa kwa wapotevu, wataona wazi ile jahannam kabla ya kuingia. أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وتوكي ووازي نكذير شيوى إلي إيوان ليسيم ياو يا مشكيو نمكاز ياو وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها نوستريساس نسلسيل زموت وجهنم نمكوميو يا موت وجهنم na moto wake umkali unaochoma. Wa hamimiha wa zamhaririha, na maji yake moto na baridi yake kali. Pengine labda baadhi yetu watufahamu kuwa ndani ya moto wa jahannam kuna baridi, wengine labda yaweza kuwa mara ya kwanza kusikia. Mwajua kama kwenye moto kuna baridi? Ndani ya moto wa jahannam kuna baridi, zamharira. Watu wa motoni, utakapokuwa ule moto umewaadhibu sana, wataomba waletewe baridi. Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea baridi. Ile baridi itawaumiza zaidi kuliko ule moto wanaokimbia, mpaka ndani ya mifupa yao na kuvunja vunja. Wataomba waregeshwe tena moto, kwa hawatoki isipokuwa katika adhabu. Fadhuqu falan nazidakum illa adhab. Na hii ni ashaddu aya ala ahli an-nar. Kama kuna aya ambayo ni nzito sana kwa watu wa motoni ni aya ya fadhuqu فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ما إلي عذاب هايبنغوي بل كلا سيكو إلي عذاب يزيدي. نواوا من داني يموت وجهنم ومكات تماك بساء. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Mpaka itafikia wakati watu wa motoni watawaambia walinzi wa moto katika malaika, tizama ombi lao wanavyolileta, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu. Na wala hawakujinasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mola wao, namna walivyokata tamaa. Tena yukhaffif anna, hatusemi atuondole adhabu kwa sababu tushakata tamaa kuondolewa adhabu. Tunataka takhfif tu, takhfif, atukhafifishie. Tena si kila siku, yauman, siku moja peke yake, angalau tupumzike siku moja tu. Yukhaffif anna yauman min al-adhab, siku moja asituondolee, apunguze tu kidogo. Lakini na hili pia hawatalipata. علماء التفسير وسيما لو كما انت وموت وجهنم اتطلوا عند موت وجهنم ثم وضع في نار الدنيا كيشا كليتو كني موتم كالي هو دنياني من أوانه أكاويكوا لنام واستراح أنجلالا وسنجزي مزيتو وكستري وموتم يعني متو أن يتوكا موتو جهنم لو كما تليتو أويكو كني موتو دنياني أتلالا كستريتنا na starehe aone yuko mahali burudani kabisa, namna moto wa jahannam ulivyokuwa mkali. Qala waliyadhuku min al-iqabi ma tubkamu lahu al-qulub, na waonje katika adhabu aina mbali mbali, jambo ambalo litafanya nyoyo ziwe bubu. Watusammu al-adhan, na masikio kuwa viziwi. وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم, نهيني أثاري يا عمل زاو لزوزفاني أبا دنياني ناني مليبو يا فيتن روفياو. فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكري, واو لكو هابا دنياني ما تشوياوي لكو أنداني كيزويزي هيمكمبوك يا الله سبحانه وتعالى, أي معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم. إلكوا وكبوزا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نيالي يليكوجا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. وقالوا نوالكوا كسيما قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه, نيوزيتو زيمو كتك فيزيبو kutokamana na yale mnayotulingania na kutuitia sisi. Wa fi a'yunihim aghtiya tamna'uhum min ru'yati ayati llahi an-nafi'a, na katika macho yao kuna vizibo vinavyowazuia wao kutokamana na kuona aya za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo na manufaa, kama qala ta'ala wa 'ala absarihim ghishawa, juu ya macho yao pana kifuniko, hawataki kuiona haki. Wakanu la yastati'una sam'a, na wakawa hawawezi kuisikia haki. Ay la yaqdiruna ala sam'i ayati llahi almusilati ila aliman, hawawezi kusikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazowapelekea wao katika iman. Kwa nini? Libughdhihim alquran warrasul, kwa namna walivyokuwa wakiichukia Qur'ani na kumchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innal mubghidha la yastati'u an yulqiya sam'ahu ila kalami man abghadahu, mwenye kumchukia mtu hawezi kutega sikio lake kumsikiliza yule anayemchukia. Na hii si kwa makafiri tu, hata baina yetu sisi. Tizama ahlul bid'ah na namna walivyovikwa chuki dhidi ya ulama usunna, kiasi cha kuwa hata wakilinganiwa katika tauhid, wakilinganiwa katika sunna, hawako tayari kusikiliza. Kwa nini? Kwa sababu amchukia tu yule mtu. Ndio ukaona wengine, hebu tuambie kwani ana makosa gani, basi tunamchukia, simpendi mimi yule mtu. Ankufanya nini? Hajanifanya kitu, basi simpendi tu mimi. Ukamwona mtu amchukia mtu hamjui. Sikia, Muhammad Abdul Wahhab huyo alikuwa muovu huyo, alikuwa akhi, ushamsoma wewe, wajua tarehe yake, mfano tu. Ah, mimi sijui, lakini nishaambiwa mimi ni mtu mbaya. Ah, ah, si hivyo. Ukiwa hivyo hutosikiliza haki, huwezi kuifuata haki, wala huwezi kuisikiliza ile haki, na hii ni hatari sana. Ukamchukia yule mtu wa haki, na ile haki anayozungumza haitafika kwako. Fa idhan hajabat anhum turuq al-ilm wal-khair, zikizuiliwa tu, kukiwa na hijab na kizuizi njia za ilmu na khairi, falaysa lahum sam'un wala basar, ni kama mtu hana tena masikio wala hana macho, wala aqlun nafi', wala akili yenye kumnufaisha pia hana tena. Faqad kafaru billahi wa jahadu ayatihi walikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakadhabu rusulahu na wakawakadhibisha mitume wake fastahaku jahannama wasaat masira makafiri hawa wakastahiki kuingia ndani ya moto wa jahannam na ni sehemu na makazi mabaya yaliyoje ya mtu kuwa ndani ya moto wa jahannam moto wa jahannam watisha kila aina ya adhabu unayofikiria kule kuna zaidi ya hivyo pengine labda wafikiria waona ndani ya moto wa jahannam kuna kiza waadhibiwa huoni sallallahu alaihi wasallam pengine labda mtu aweza kufikiria labda anaweza kutumia mkono wangu nikapoza poza mwili kidogo ah idha ulqu minha makanan dayiqa muqarranin da'u hunalika thubura watawekwa katika sehemu ya dhiki fungwa kabisa tena wamefungwa na silisili aweza hata mtu kidole hivi kujipona na kidole chake aweza amefungwa na silisili hapo wataomba maangamivu da'u hunalika thubura Allah asema la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira sikuwa mtakusikiza huko mlikufuru sasa usiombe maangamivu mara omba mara 100 mara nyingi haikufai chochote ndani ya moto wa jahannam kuna dhiki kuna dhiki ya ajabu lakini kuna wanadamu wana jur'a hawajali bwana aona hapa duniani basi yeye amefika hapa ndio haondoki tena la wallah kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuna moto na kuna pepo na hili ndilo linatakikana limshughulishe mja hapa duniani usiogope mambo ya riziki itakuwaje itakuwa vipi kesho nitakula nini hili usiogope sana hili wala usiliogope kabisa sababu hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah hajakuuliza wewe utoe riziki yeye atakusimamia riziki yako lakini mustakbali wetu twenda wapi فريق في الجنة وفريق في السعير كنا كون دي تكون لا بيبوني نسأل الله يجعلنا منهم نكون كون دي لو بندي وبيلي هي اللي لنا متوني هكونا اسبقوا مستقبله إما بيبوني إما متوني كو حتى تنبوليه وتتويتو تواليليه wakiwa wajua kuwa mbele yao kuna moto na pepo anayejiandaa kwa ajili ya pepo atakwenda peponi na yule anayefanya amali za watu wa motoni basi motoni wal iyadhu billah wallahu almusta'an naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم